ജസല്ലാഹു ശൈഖന വ ഉസ്താദന ഉസ്താദ് ഇലിയാസ kwa nasiha hizi zenye kuumiza sana nyoyo zetu, hususan jinsi mashia wanavyotumia maneno machafu, sio kuwatani masahaba tu, mpaka mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo sasa kipindi hichi cha pili tunamkaribisha ndugu yetu ustadhi wetu Abu Ayman Ashirazi katika maudhui yake ambayo atazungumzia mitazamo na mawqifu ya wanazuoni dhidi ya kuwatusi masahaba. Nini msimamo wa wanazuoni wa ahli sunna wal jamaa dhidi ya wale ambao wanawatusi masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam? Kwa hiyo tafadhali Sheikhana Abu Ayman Ashiraz, tafadhali. Bismillahir Rahmanir Rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه. بعدكم حميد الله تبارك وتعالى أكون صليا وسليما ثم بيت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Kabla ya kuzisoma aqwal za ahli ilmi juu ya hawa mabwana ambao wana kutukania masahaba wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wana watukana al-muhajiruna wal ansar, hakika Muislamu ambaye ana chembe ya imani katika nafsi yake akisikiliza maneno kama haya ambayo ameyatanguliza Sheikh wetu Abu Abdul Wahhab Al-Yasa' hafidhahullah ta'ala, aqalla ma yumkin an yaf'alahu huwa aliyuriha dumud, machache ambayo ataweza kuyafanya Muislamu huyu ni kutokwa na machozi. Amma al-asa wal-huzn hadha fa mahalluhu al-qalb, ama huzuni na simanzi anabaki nazo kwenye nyoyo. Niasema maneno kama alivyosema al-Imam al-Albani rahmatullahi ta'ala alayhi alipokuwa anatoa fatwa baada ya kuulizwa na ndugu zake Waislamu juu ya itikadi za Khomeini, mwisho akatokea akasema kwamba anayesema haya ambayo mmeorodhesha bila shaka mtu huyo ni kafir mushrik. Alafu akaendelea kusema rahimahullah katika fatwa yake, katika fatwa akasema inna ajabi la yakadu yantahi, hakika mastaajabu yangu hayafikii kikomo cha kuisha. Yale ambayo mimi ninastaajabu kama al-Imam al-Albani, yale ambayo ninayashangaa hayatoweza kumalizika. Min unasin huwashangaa watu, yadda'una annahum min ahli sunnati wal jamaa, ambao wanadai kwamba wao ni katika ahli sunnati wal jamaa, akisema ahlu sunnat wal jamaa. Na nyinyi mnafahamu kwamba madhehebu zetu mashuhuri nne na ziko ambazo hazikushuhurika ni katika ahlu sunnat wal jamaa. Huyo anaingia hapa anajinasibu na madhehebu ya alimamu Shafi'i rahimahullah, كذلك أنا جنسيب ومذهب يا الإمام ابن حنبل رحمه الله كذلك مذهب الإمام أبو حنيفة كذلك مذهب الإمام مالك ابن أنس ابن مالك الأصبحي أبو عبد الله مذهب ينجيني كما في مذهب الإمام إبراهيم كذلك إبراهيم النخعي كذلك مذهب الإمام سفيان الثوري ها وكذلك والإخوان مذهب لكن مذهب أمباسة الشهوري كان يزن وهي ajabu yangu itakuwa ni endelevu kuwastaajabu watu ambao wanadai kwamba wao ni katika ahli sunna wal jamaa yuawinuna au yataawanuna ma'al khumainiyina natumia lugha hiyo ambao wanasaidiana na wanamuawana wanashirikiana na wa akina khumaini yani akikusudia shia na wastaajabu sana mimi hao ambao wanajinasibu na ahli sunna wal jamaa lakini wakati huo huo wao wanataamaliana kadhalika wanasaidiana na shia rafidha fi da'wati ila iqamati dawlatihim katika kusimamia da'wa na linganizi ambazo zitasimamisha dola yao hao mimi nawastaajabu kwa hali yoyote ile na ukafiri waliokuwa nao wawazi na upotevu waliokuwa nao wawazi na ufisadi waliokuwa nao wawazi kisha akamalizia wallahu la yuhibbu alfasad Allah tabaraka wa taala hapendi uharibifu kwa hiyo aelewe kila yule ambaye atakuwa na intisab na kujinasibu na ahlu sunnah wal jamaa na lakabu hili tumepewa na sahaba Abdullah ibn Abbas sio jambo geni kwamba sisi tukawa tunaitwa kwa lakabu hii ya ahlu sunnah wal jamaa yawma tabiyaddu wujuhu wa taswaddu wujuhu akasema tabiyaddu wujuhu ahli sunnah wal jamaa kwa sisi na ahlu sunnah wal jamaa walillahi alhamd kwa hiyo kumuona mshafi'i au mhambali au maliki au mhanafi anasuhubiana na khumeiniyi fi da'wati ila iqamati dawlatihim huyo tutamstaajabu na tutaendelea kumshangaa vipi awe ni msunni wakati huo huo anataamaliana na wale ambao wanawatusi masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam au akawa anachukia wanapokuwa wanazungumzwa na kuwekwa hadharani itikadi zao na mawkifu zao dhidi ya masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam unachukiaje wewe kipi ambacho kitakuwa kinakuumiza nafsi pale anapotajwa rafidha kwa mabaya yake na kuwekwa wazi mbele ya umma na kuwatahadharisha waislamu juu ya janga hilo potovu hili litaendelea kuwastaajabisha watu kama alivyosema al-Imam al-Albani rahmatullahi ta'ala alayhi na mbaya zaidi mmoja katika baadhi ya maimamu wa msikiti fulani hapa Kariakoo alipofuatwa kuombwa nafasi katika msikiti wake kuzungumzwa katika msikiti huo fadhila za masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam hawa mabwana zetu akina Abu Bakar na Umar radhiyallahu anhum mwanzo walikubali lakini baadaye baada ya siku kadhaa kile ambacho alikukubali kwa karara ya nafsi yake akaja akakipindua kwamba haiwezekani nadwa katika msikiti wetu kwa nini anasema hakuna sababu yani msije kuzungumza fadhila za Abu Bakar wala Umar wala Uthman katika msikiti wetu wala msije kuwataja kwa ubaya wale ambao wanawachukia hao ndio maana yake kwa nini hakuna sababu haya majibu yake huyu imam mtu mzima ambaye tayari Allah tabaraka wa ta'ala amemtumia balozi wa mvi. Balozi wa mvi ameshatumiwa na Allah kwamba ni kielelezo hicho cha kukurudia ajali yake. Anatoa jawabu la kiaskari kwamba hakuna sababu, hakuna sababu, hakuna kuulizwa. Ikiwa Rasuli alayhi salatu wasalam mara ngapi anaulizwa na masahaba, na Allah analithibitisha kwenye Qur'an, yas'alunaka yas'alunaka yas'alunaka, wanakuuliza an al-yatama, yas'alunaka an ash-shahr al-haram qitalin fihi, yas'alunaka an al-khamr wal-maisir, yas'alunaka an al-ahilla. Ina maana kwamba machozi aliyokuwa nayo ambayo alipaswa au awalilie masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wanapotukanwa, ameyabakisha machozi ya hakiba. Ya imma aje ayamwage machozi yake hayo ya ngama katika kipindi cha Husainiyat, au aje ayamwage machozi yake hayo katika kipindi kingine cha mchakato mwingine wa katiba mpya, akamlilia kiongozi wake wa nchi aliyotangulia, lakini si sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama wewe ulishindwa kusimama ukamdafi sahaba na ukawa nasihi watu, alipokuja yule ambaye alikuwa na uwezo huo, ulitakiwa umshukuru na kumuombea dua kwa Allah tabaraka wa taala. Haya matusi yanatokana kina Abu Bakar Abdam amezungumza Sheikh Abu Abdul Wahhab. Umar ana matatizo, ana maradhi katika utupu wake wa nyuma. Matatizo hayo hayaponi isipokuwa kwa maji ya wanaume. Wewe uko radhi ambiwa haya baba yako? Ni ipi nafasi yetu sasa mbele ya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam? Hatukuweza sisi kuyafanya waliyofanya wao. Hatukuweza kutoa mali zetu zote katika majumba yetu, mpaka akaulizwa Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu, umewaachia nini watu wako Abu Bakar? Kwa chote hichi ambacho umekuja nacho, nini umewaachia watu wako? Taraktu lahum Allah wa rasula, nimewaachia Allah na mtume wake, nimewaachia Allah na mtume wake. Huyu ni Abu Bakar Siddiq radhiallahu ta'ala anhu. Umewaachia nini Umar? Nimewaachia nisfa mali, nusu ya mali yangu. Hawa ndiyo waliosifiwa na Allah tabaraka wa ta'ala kwenye Qur'an, walladhina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladhina awau wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan, kwamba hawa ndiyo waislamu wa kweli. Allah anasema hawa ndiyo waislamu wa kweli waliomuamini Allah tabaraka wa ta'ala, waliokubali kufanya hijra, wakaacha mali, wakaacha miji, wakaacha familia, bali wakapigana fi sabilillah, katika njia ya Allah tabaraka wa ta'ala. Na wale wenzao alladhina awau wa nasaru, waliomkumbatia bwana mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya kufukuzwa kwa Makka, wao wakamkumbatia katika miji yao, wa nasaru, na wakainusuru dini ya Allah tabaraka wa ta'ala, ulaika humul mu'minuna haqqa, hao ndio waislamu wa kweli. Hawa ndio waislamu wa kweli. Hawa ndio wanaotusiwa, wanaotukanwa. Hayuko mjukuu wa Abu Bakar angemtetea babu yake, hayuko mjukuu wa Umar angemtetea babu yake, lakini sisi ni ndugu wa Abu Bakar, sisi ni ndugu wa Umar, kama alivyosema bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, wadittu law anna ra'ayna ikhwanana, nimetamani law sisi tungeliwaona ndugu zetu. Masahaba wakamuuliza Rasuli alayhi salatu wasalam, awalasna ikhwanak, sisi si ndugu zako ya Rasulullah? Akasema bala, nyinyi si ndugu zangu, antum ashabi, nyinyi ni masahaba wangu. Ikhwani aqwamun yaatuna min ba'dikum, ndugu zangu ni wale watu watakaokuja baada yenu, yu'minuna bi wa lam yarawni, watakuja kuniamini mimi Muhammad wala hawajaniona. Katika kumwamini bwana mtume alayhi salatu wasalam ni kuamini wasia na kufanyia kazi wasia wa Rasul alayhi salatu wasalam juu ya masahaba wake al-akarim radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. hatuna kubwa la kufanya basi tungefanya basi kama alivyofanya Khansa. Akayaambia machozi ya, macho yake yatoe machozi yalie. Lia hata kiunafiki. Kwamba Bakar ametukanwa lia. Leo humlilii huyu sahaba wala huko radhi kutetewa huyu sahaba. Yuko anamlilia katika barlamani, katika michakato ya katiba mpya, yuko anamlilia katika machozi. Lakini si Abu Bakar Siddiq wala Umar al-Faruq wala Uthman ibn Affan. Khansa anasema a'ainaya juda wala tajmuda ala tabkiyani li sakhari nada. Ee macho yangu mawili bubujika machozi, la tajmuda, usigande macho, msigande mkawa hamna mnachokitoa, angalau toa machozi. Ala tabkiyani li sakhari nada, hamwezi macho yangu mawili kumlilia Sakhar, Sakhari mkarimu. Nani Sakhar mbele ya Abu Bakar Siddiq? Nani Sakhar mbele ya Umar al-Faruq? Nani Sakhar mbele ya Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anil jamii? Kwa haya yanasikitisha, enyi Waislamu, sisi tuko hapa kwa ajili ya kunusuru heshima ya masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Huenda tukapata masikio ambayo yatasikia, ikawa katika hili tumejitoa katika dhima kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa illa Allah kwenye Qur'an anasema lima ta'ibuna qauma Allahu muhlikuhum au mu'adhibuhum adhaban shadida qalu ma'dhiratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Wana wa Israel wanawaambia ahlul ilmi ambao wanawaonya wenzi wao, baada ya kuona ahlul ilmi wanapata taabu, wanapata shida, wakawaambia lima ta'ibuna qauman Allahu muhlikuhum. Inakuwaje mnapata taabu kuwawaidhi watu ambao hawakusikieni? Allah atawaangamiza tu hawa, wacheni. Au muadhibuhum adhaban shadida, au atawaadhibu adhabu kali, muacheni hawa. Wakasema ma'dhiratan ila rabbikum, tunayasema haya sisi, tunayafanya haya tukatoe udhuru mbele ya Mola wetu siku ya kiyama. Wala allahum yattaqun, na kwamba huenda na hawa nao wakamwogopa na kumcha Allah tabaraka wa ta'ala. Katika akwali za halul ilm, na nilipenda alikuwa nizungumza fadhila za Abu Bakar, zile ambazo ziliachwa katika nadwa ya jana, lakini kwa kuwa wakati la yasmah, niingie moja kwa moja katika lubu al-mawdhu. Sheikh wetu, Sheikh al-Islam أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني ثم الدمشقي رحمه الله تعالى فتى كتاب شافي الصارم المسلول وكراسة ونيتان وثمانين نسيتا فاكا نيتان وثمانين نسابع أنا وزنغون زهاوة ونيتكاده هذي شافو أموت وزنغون زهدي فوند ونو itakidi kwamba hii Qur'an tuliyokuwa nayo ina mapungufu, na kuitakidi kwamba masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam walirithi baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam isipokuwa watatu au wanne au saba. Hii ni kwa mujibu wa riwaya zao zilizopokelewa kwenye vitabu vyao. Ziko riwaya zinasema saba ndio waliobaki katika Uislamu, ziko riwaya zinasema wanne ndio waliobaki katika Uislamu, ziko riwaya zinasema watatu ndio waliobaki katika Uislamu. Kwa anasema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi, man za'ama anna al-Qur'ana naqasa minhu ayatun wa kutimat, yeyote yule ambaye atadai kwamba Qur'ani hii ambayo ipo katika mikono ya Waislamu kuna aya ambazo zimepungua na kuna aya ambazo zimefichwa, atakayekuwa na itikadi hii au zaama anna lahu ta'wilat batina tusqit al-a'mal al-mashru'a, au akadai kwamba aya zilizopo kwenye Qur'ani zina ta'wili nyingine ya ndani, sio ile ta'wili ambayo inakuja katika dhahirul lafzi, kuna tafsiri nyingine ya ndani. Haya pia nao ni majanga mengine, taawili ambazo huondosha amali za kisharia. Mfano, ili likaisawa hili. Sisi tunafahamu kwamba katika aya za Allah tabarak wa taala katika suratul Baqara ni aya inayosema wa idh qala Musa liqaumihi inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqara qalu atattakhidhuna huzwa qala a'udhu billahi an akuna min al-jahilin. Kumbuka Muhammad, pale Musa ibn Imran alayhi salam alipowaambia watu wake hakika Allah tabarak wa taala anakuamrisheni mumchinje ng'ombe, qalu atattakhidhuna huzwa, wakamwambia nabii wao kwamba unatufanyia mashara Musa. Qala a'udhu billahi an akuna min al-jahilin, akasema najikinga kwa Allah tabarak wa taala nisiwe miongoni mwa watu wajinga. Mimi nakuambieni Allah anakuamrishani hii aya, ni mnasema haya a'udhu billahi an akuna min al-jahilin. Sasa tunafahamu kwamba Baqara ni mnyama mwenye miguu minne, ng'ombe ni mnyama maaruf mashhur, na kwamba kweli amekusudiwa ng'ombe na Allah tabarak wa taala. Ng'ombe wa bani Israili, hawa wanaosema kwamba aya zina taawili za ndani, wakasema katika tafsiri yao hiyo ya ndani kwamba Baqara anayekusudiwa si ng'ombe mnyama, Baqara anayekusudiwa ni Aisha. Inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqara, wanasema baqara maana yake ni Aisha. Sasa imma Aisha alikuwepo katika zama za Musa au Musa bin Imran uliendelea utume wake na unabii mpaka katika kipindi cha Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kwa nini Baqara awe ni Aisha? Je, neno Baqara miongoni mwa mufradati zake katika kamus, miongoni mwa mufradati za neno Baqara ni Aisha? Hakuna katika kamus. Kwa haya ni kutaka kumtusi mke wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Kadhalika katika aya ambazo wanazifanyia taawili za batina albatiniya, aya Allah tabaraka wa taala katika suratu Ali Imran, Allah anasema ya ayyuhalladhina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Enyi wale ambao mmeamini, isbiru, kuweni na subra, yani kuweni na subra juu ya dini yenu hii mliokuwa nayo, msiiache hii dini, la lishiddatin wala raha wala sarraa wala dharra. Haya ndio amesema al-Imam at-Tabari, kuweni na subra katika dini yenu, msiiache kwa mazingira yote, msiiache si kwa raha wala kwa shida, kwa matatizo wala kwa maradhi, msiiache hii dini. Isbiru wasabiru, na endeleeni kuwa na subra dhidi ya makafiri, sabiru al-kufar. Warabitu yani wafanyieni washirikina murabata, lindeni miji yenu, kuweni na ribat, ribatu yaumi fi sabilillah khairu min ad-dunya, lindeni mipaka ya miji yenu dhidi ya washirikina kuingia katika miji yenu. Wattaqu Allaha la'allakum tuflihun, endeleeni kumcha Allah ili mpate kufaulu. Wao wanasema ya ayyuhalladhina amanu isbiru, enyi ambao mmeamini kuweni na subra juu ya vitimbi vya Abu Bakr as-Siddiq. Wasabiru, lazimianeni na subra juu ya vitimbi vya Umar al-Faruq. Warabitu, fanyeni ribat juu ya vitindi vya Uthman ibn Affan. Wattaqu Allaha fi Ali la'allakum tuflihun, namuogopeni Allah juu ya huyo Ali bin Abi Talib ili mpate kufaulu. Kadhalika katika aya mwisho katika sura Al-Kahfi, Allah tabaraka wa ta'ala anasema faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada, ambaye ana matarajio ya kukutana na Mola wake, na Mola wake akamlipa siku ya kiyama, atende matendo yaliyokuwa mazuri, wala asimshirikishe ibada ya Mola wake kumshirikisha yeyote. Wao wanasema wala yushrik bi ibadati rabbi ahada, yani asimshirikishe yeyote katika ukhalifa wa Ali bin Abi Talib, asimshirikishe yeyote katika ukhalifa wa Ali bin Abi Talib, adake Ali bin Abi Talib peke yake. Kwa yule ambaye atadai kwamba ziko aya hutafsiriwa kwa tafsiri ya ndani, haya maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, fala khilafa fi kufrihim, hakuna khilafu mbele ya wanawazuoni juu ya ukafiri wao hao, hakuna khilafu. Na katika msingi huu tunasema kwamba yeyote atakayedai kwamba wako wanawazuoni wa madhehebu ya Kishafi'i hawaje wakufurisha Shia Rafidha, asimame. Kwamba kuna imamu katika maimamu wakubwa wa madhehebu yetu, madhehebu ya alimamu Shafi'i au madhehebu ya alimamu Ahmad bin Hanbal au madhehebu ya alimamu Abu Hanifa, ambaye haja wakufurisha Shia Rafidha, asimame. Hakuna. Wa man za'ama anna as-sahabata irtaddu ba'da rasulillah, na yeyote atakayedai kwamba masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallama waliritadi baada ya kufa kwa mtume sallallahu alayhi wa sallama, illa nafaran qalila, isipokuwa kikundi kidogo, la yablughuna bid'ata ashara nafsa, ambao hawafiki watu 14 15 13 au annahum fataku ammatuhum, au kwamba wote masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam walikuwa ni makusak, fahadha la raiba aidan fi kufri, huyu kadhalika hakuna shaka juu ya ukafiri wake, liannahu mukadhibun lima nassahu alquran fi ghairi mawdi', kwa sababu huyu anahesabika ameikadhibisha Qur'ani kwa yale yaliyotajwa kwenye Qur'ani hiyo sehemu isiyo kuwa moja, minar ridha anhum, miongoni mwa kutakiwa radhi za Allah ziwashukie wao, wasanai alaihim, na kuzungumzwa jema na aya za Allah kwenye Qur'ani. Kwa atakayetakiri kwamba wameritadi, basi afahamu kwamba ameikadhibisha Qur'ani. Qur'ani imewataja masahaba na ikawaridhia. Allah anasema wasabiquna alawwalun من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. نوالي ومانز وليتنقلية من المهاجرين والأنصار كتك مهاجرين نما أنصار القتاج المهاجرين أم وتاجك ألف نلام ونسمع علماء ألف نلام هي إن تريش العموم وست مهاجرين حكونا نسوكا. Na atakayesema kwamba yupo anayetoka katika muhajirin ambaye hatopata radhi za Allah, aje na dalilun qat'iyyun. Kadhalika alipotaja al-ansar, amewataja kwa alif na lam, ambayo husidisha al-umum, kwamba wameingia maansari wote. Atakayesema kwamba yuko ansari haingii katika haya, bas aje na dalilun qat'iyyun, amtoe ansari huyo. Wa anna lahu dhalik, wapi atapata dalili hiyo? Lakini Allah tabaraka wa taala alipowataja waliokuja baada ya maansari na muhajirin, akawataja kwa kidhibiti. Al-ansari hakuwataja kwa kidhibiti, al-muhajirun hakuwataja kwa kidhibiti, lakini alipowataja walladhina tabauhum, akasema bi ihsan, akawadhibiti waliokuja baada ya hawa kwamba ni wale waliowafuata hawa bi ihsan. Bi ihsan maana yake bil mutaba'a, wakawafuata hao kwa mutaba'a, wa sawa sawa kwenye itikadi, mutaba'a wa sawa sawa kwenye ibada, mutaba'a wa sawa sawa kwenye muamala, mutaba'a wa sawa sawa katika suluki na da'wa, radiyallahu anhum wa radhu anhu. Kadhalika Muhammadur Rasulullah, والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. فكم شو آية هذه آية إن وتاج زيما مع صحابة ونتم صلى الله عليه وسلم. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل هاوي سارا ميونغني بينهم يولي أمباي أتطوى ماليزاكي قواجر يديني akatoa kabla ya fathu Makkah, kisha akapigana kabla ya fathu Makka, akahudhuria Badr, akahudhuria Uhud. Ulaika a'zam daraja, hao daraja lao ni kubwa kuliko wale ambao walitoa mali wakapigana, lakini baada ya fathu Makka. Kisha akasema wa kullu wa'ada Allahu al-husna, na wote wawili hao waliotoa mali wakapigana kabla ya fathu, waliotoa mali wakapigana baada ya fathu, Allah amewaahidi pepo. Bal man yashukku fi kufri mithli hadha, bali ambaye atakuwa na mashaka kwa ukathiri wa mtu kama huyu, mtu akawa ana wasiwasi, hawa mbona wanavaa kanzu, hawa mbona, ambaye atakuwa na wasiwasi na mashaka juu ya ukathiri wa hawa, fa inna kufrahu mutaayyinun, basi na yeye ukathiri wake umemuwajibikia. Atakayekuwa na wasiwasi na mashaka juu ya ukathiri wa Rafidha, basi kwake ukathiri umemuwajibikia. Fa inna madmuna hadhihi almaqala, kwa sababu madhmuni ya maneno haya, anna naqalata alkitabi wassunna kufar, ni sawa na kusema kwamba waliotunukulia wakatubebea hii Qur'ani na waliotuletea sunna za Mtume صلى الله عليه وسلم ni makafiri au ni mafasiki, na kwamba aya hii inayosema kuntum khaira umma ukhrijat linnas na nyinginezo katika al-ayat ambazo zinawazungumzia watu wa karne ya kwanza, kwamba wote hao waliokuwa umma bora ni makafiri au ni mafasiki. Haya anasema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala alayhi. Wale wanaoitakidi itikadi hii ya kupungua kwa Qur'an, kuna aya zimefichwa ambazo zina mnadi Ali, mfano ya ayuha ar-rasul balligh ma unzila ilayka min rabbika fi Ali wa illam taf'al fama ballaghta risalata, ey rasul fikisha yale yaliyoteremshwa kwako kutoka kwa Mola wako yanayomhusu Ali bin Abi Talib, na usipofanya hivyo hujafikisha risala uliyotumwa na Allah tabarak wa ta'ala. Kwa hiyo bwana mtume anatumwa aje kumtangaza Ali bin Abi Talib, na ndio maana wako katika mashia ambao wanasema kwenye vitabu vyao kwamba rasuli alayhi salatu wasalam mwanzoni mwa Uislamu alikuwa akitangaza shahada kisha akitangaza wilaya ya Ali bin Abi Talib, na vitu viwili hivi viko vimeshikana. Shahada waambia watu waslimu qulu la ilaha illa Allah, lakini wakati huo huo kwamba Ali bin Abi Talib huyo ni wasi, Ali bin Abi Talib huyo ni kadha. Tangu yuko Makka alikuwa akianadi maneno haya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Wako watu katika wale mashafi'i wanaodai ushafi'i, ilhali misingi ya ushafi'i inawapa mikono na kuwafungia na kuwaaga, hawapendi nadwa kama hizi za kiilmu ziendelee, kana kwamba wanataka kuambia watu bora tu watu wakanyamaza ili wao waendane na maslahi yao, kana kwamba wanasema ya qaumu la tatakallamu innal kalama muharramu, enyi watu msizungumze, kuzungumza haramu, kana kwamba matendo yao yanasema hivi, kana kwamba matendo yao yanasema namu wala tastaiqidu ma faza illa nuwamu, laleni msiamke, hakuna watakao faulu isipokuwa waliolala. Matendo yao yanasema maneno haya, matendo yao yanasema man shaa minkum an yaisha wa huwa mukarramu, ambaye anataka miongoni mwenu aishi ile hali ni mtu mwenye kutukuzwa, falyumsi la sam'u lahu wala basru lahu wala famu, aishi kana kwamba mtu hana masikio hasikii anayozungumzwa na Shia Rafidha, wala hana maneno ya kuwajibu Shia Rafidha. Anayetaka saada aishi kwenye mazingira haya. Wa idha dhulimtum, kana kwamba matendo yao yanatambia mkidhulumiwa ninyi wana sunna kwa kutukaniwa masahaba wenu, fadhaku taraba wala tatadhallamu, chekeni mfurahi wala msijibu mashambulizi wala msitetee masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa idha uhimtum, na mkinyongeshwa, idha uhimtum na mkinyongeshwa, basi chekeni, chezeni, laleni, kwa sababu kufaulu kwenu kupo katika mazingira haya. Wako watu ambao wanakuambia kwa matendo yao haya maneno. Lakin aballahu illa an yudhilla man asa. Allah amekataa katakata zaidi ya kumdhalilisha atakayemwasi. Walhamdulillahi rabbil alamin. جزاك الله خيرا وأيمن خير الجزاء على ما أديت وبينت ونصحت فنمشكور وشكويت أبو أيمن ونصح ذاك قيم وموجنا محاضر بالفيل الشيخ إلياس إليو تنقلية كيكوبا نكو زنجاتية هايا أمباية تنوى يسكية نا بالفيل kubwa kuelewa kwamba haya ni mambo ya kielimu wala sio mambo ya balbala.